สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ครับเราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่25นะครับภายใต้หัวข้อย่อยเรื่องพระเยซูเผชิญการทดลองเป็นครั้งที่2นะครับพี่น้องครับบางคนถามบอกว่าทำไมพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบพระเยซูเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในขณะเดียวกันนะครับทำไมจะต้องถูกทดลองด้วยพี่น้องครับคำตอบสั้นๆเหมือนเมื่อวานนี้ครับก็คือ he is humanพระเยซูทรงเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ 100% นะครับพี่น้องครับเมื่อเรามาดูถึงเรื่องของการถูกทดลองนะครับการถูกทดลองของพระเยซูนั้นเราจะเห็นนะครับว่าพระเยซูนั้นได้ถูกทดลองหลายครั้งครับนะฮะไม่ใช่ตอนนี้นะครับ3ครั้งนะครับแต่ยังมีบันทึกอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อ13และตอนอื่นๆนะครับในมัทธิวบทที่16ข้อ21หรือในพระธรรมลูกาบทที่22ครับก็บันทึกถึงการถูกการที่พระเยซูนั้นได้รับการทดสอบทดลองนะครับจากมารซาตานแต่แม้กระนั้นก็ตามครับพระองค์ก็ยังทรงปราศจากบาปพระองค์ไม่เคยทำบาปเลยนะครับพระองค์ไม่เคยประนีประนอมกับการทำบาปหรือความบาปเลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่นหมายความว่าพระเยซูทรงอยู่เหนือการทดลองทรงเอาชนะการทดลองทุกครั้งเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับนั่นเป็นความหวังใจที่ยิ่งใหญ่ของเราเมื่อเราอยู่ในโลกนี้เรามีความหวังนะครับที่สูงมากเลยก็คือว่าเราสามารถที่จะเรามีสิทธิ์ที่จะเราเป็นไปได้ที่จะชนะการทดลองทุกครั้งครับพี่น้องครับเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าของเราทรงเป็นมนุษย์ 100% ครับแต่พระองค์ก็ไม่เคยทำบาปพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทดลองของพระเยซูพี่น้องครับบางคนก็ถามว่าทำไมต้อง40วันด้วยนะครับทำไมต้อง40วันด้วยคำตอบก็คือว่ามีหลายคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าคำว่า40นะครับหรือตัวเลข40นั้นเป็นตัวเลขที่สมบูรณ์นะครับเราจะเห็นว่าการถูกทดลองหรือการเผชิญกับการทดลองของพระเยซูนั้นอาจจะเปรียบเทียบได้กับโมเสสนะครับโมเสสนั้นขึ้นไปอยู่บนภูเขานะครับได้พบกับพระเจ้าในอพยพบทที่34นะครับนะได้พบกับพระเจ้าอยู่กับพระเจ้า40วันนะครับก็เหมือนกับที่พระเยซูได้ถูกได้ขึ้นไปในถิ่นทุรกันดารนะครับการที่พระเยซูนั้นอดอาหารนะครับก็เหมือนกับที่โมเสสได้ขึ้นไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารขึ้นไปอยู่บนภูเขาพบกับพระเจ้านะครับหรือเอลีจานะครับใน1พงศ์กษัตริย์บทที่19ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นวันเวลาที่ได้ fasting ก็คือการอดอาหารครับพี่น้องครับเมื่อพระเยซูทรงเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ 100% แล้วนะครับมี3นะครับมี3ผลสืบเนื่องหรือ3สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะเห็นว่าเมื่อพระเยซูทรงเผชิญกับการทดลองและพระเยซูได้ชนะการทดลองนะครับสิ่งแรกก็คือว่าพระองค์นั้นมีฤทธานุภาพนะครับที่จะทำลายพลังอำนาจของมารซาตานได้และในขณะเดียวกันพระองค์ก็สามารถที่จะปลดปล่อยนะครับใครก็ตามรวมทั้งเราด้วยครับที่เคยถูกผูกมัดหรือว่าได้ถูกผูกมัดนะครับให้เป็นทาสของการกลัวความตายกลัวมารซาตานทั้งหลายพี่น้องครับในพระธรรมฮีบรูบทที่2ข้อ15นะครับอยากจะให้พี่น้องลองเปิดอ่านดูนะครับพี่น้องจะเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้นะครับผลสืบเนื่องประการที่2ครับนะครับผลสืบเนื่องประการแรกเราจะเห็นถึงฤทธานุภาพของพระองค์และการช่วยเหลือปลดปล่อยของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราผลสืบเนื่องประการที่2ก็คือว่าพระองค์นั้นได้ถูกยกย่องนะครับให้เป็นไฮพรีสต์ไฮพรีสต์หมายถึงความถึงมหาปุโรหิตครับมหาปุโรหิตที่ทรงไว้ซึ่งความเมตตาทรงไว้ซึ่งความสัตย์ซื่อนะครับที่ในการรับใช้พระเจ้าและได้เป็นผู้ที่ทําให้ความบาปของเรานั้นได้สลายไปนะครับกําจัดความบาปของเราทั้งหลายไปอันนี้ก็บันทึกอยู่ในฮีบรูตอนเดียวกันครับในข้อที่17นะครับของบทที่2และนะครับประการที่3ครับเป็นประการสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เข้าใจเห็นอกเห็นใจเราได้ในเรื่องอะไรครับ ในเรื่องของความอ่อนแอในเรื่องของสิ่งต่างที่เราอาจจะพ่ายแพ้ต่อการทดลองได้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดครับเพราะว่าอะไรครับเรามีพระเจ้าผู้ที่เข้าใจเราในทุกๆด้านในความอ่อนแอของเรานะครับในความไม่สมบูรณ์ของเราไม่สมประกอบของเราทั้งหลายพี่น้องครับในวันนี้3สิ่งนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์ถูกเทมหรือถูกการทดลองจากมารซาตานนะครับการทดลองทุกครั้งครับพระเจ้าจะให้กำลังนะครับเพียงพอที่เราจะทนได้เราจะผ่านได้และเราจะหลีกเลี่ยงได้ครับพี่น้องครับเราจะทนได้เราจะผ่านได้และเราจะหลีกเลี่ยงได้และหลังจากการทดลองของเผชิญการทดลองของพระเยซูแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่3ข้อ13ถึง17นะครับเราจะเห็นว่าพระเจ้านั้นได้ส่งทูตสวรรค์มาปฏิบัติพระองค์ครับพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจมากครับเราเองนะครับเราก็มีความหวังว่าขณะที่เรานะครับเผชิญการทดลองกำลังเรามาจากไหนครับกำลังเรามาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับนะครับและเราก็ยังมีทูตสวรรค์นะครับที่พระเจ้าส่งมานะครับช่วยปฏิบัติช่วยป้องกันเราอีกด้วยนะครับพี่น้องครับผมอยากจะสรุปนะครับเมื่อวานนี้ผมได้บอกว่ามี3รูปแบบนะครับที่พระเยซูเผชิญกับการทดลองรูปแบบแรกก็คือนะครับการเผชิญกับตัณหาของเนื้อหนังครับภาษาอังกฤษว่า the lust of flesh นะครับอันที่2ก็คือรูปแบบที่เผชิญกับความหยิ่งยโสความภาคภูมิใจในชีวิตนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า the pride of life นะครับและก็สุดท้ายครับนะครับThe lust of the eyes ก็คือตัณหาของตานะครับซึ่งทั้งหมดนี้ได้บันทึกอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่4นะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เรามีบทเรียนมากมายครับนะฮะบทเรียนประการแรกก็คือในพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่10ข้อ13นะครับเรามีพระเจ้านะครับที่จะไม่ปล่อยนะครับให้เราถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะทนได้ครับนะครับและทางออกของการทดลองที่จะนำไปสู่ชัยชนะเหมือนกับพระเยซูนำไปสู่ชัยชนะด้วยกันนะครับก็คือพระองค์ได้ตอบสนองโดยใช้พระชนะของพระเจ้าขอให้ชีวิตของเรานะครับได้ชุ่มฉ่ำนะครับหรือได้ชุ่มโชคอิ่มเอิบนะครับเต็มนะครับล้นด้วยพระชนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมน